Book 2 76 76 ابداء الاسباب 2 دلیل آوردن برای چیزی 2 لماذا لم تأتي؟ چرا تو نیامدی؟ كنت مريضا من مریض بودم. انا لم آتی لانی كنت مریضا. من نیامدم زیرا مریض بودم. لماذا هی لم تأتی؟ چرا او نیامده؟ كانت تعبانه. او خسته بود. هی لم تأتی لانها كانت تعبانه. او نیامد چون خسته بود. لماذا لم یأتی؟ چرا او نیامده؟ لم یکن عنده رغبه. او حوصله نداشت. لم یأتی لأنه لم یکن عنده رغبه. او نیامد زیرا حوصله نداشت. لماذا لم تأتوا؟ چرا شما نیامدید؟ سیارتنا معطله. خودروی ما خراب است. لم نأتی لأن سیارتنا معطله. ما نیامدیم چون خودروی ما خراب است. لماذا لم يأتي الناس؟ چرا مردم نیامدند؟ قد فاتهم موعد القطار. آنها به قطار نرسیدند. لم یأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. آنها نیامدند زیرا به قطار نرسیدند. لماذا أنت لم تأتي؟ چرا تو نیامدی؟ لم يسمح لي. اجازه نداشتم. لم آتي لأني لم يسمح لي. من نیامدم زیرا اجازه نداشتم.